NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Alle landen op de klimaattop in Dubai hebben afspraken gemaakt over de komst van een klimaatschadefonds voor arme landen. Daaruit kunnen arme landen geld krijgen als ze worden getroffen door overstromingen of ander natuurgeweld dat is verergerd door klimaatverandering. In Rusland zijn alle LHBTI-activiteiten vanaf nu strafbaar. Het Hoge Rechtshof in Moskou heeft ingestemd met een wet die de internationale LHBTI-beweging extremistisch noemt en alle activiteiten verbiedt. Daarmee is de beweging op dezelfde lijst beland als Al-Qaeda, IS en de organisatie van oppositieleider Navalny. In Duitsland en België hebben politiemensen huizen doorzocht van vermoedelijke Hamas-aanhangers. De politieactie heeft te maken met een man die op TikTok de terreuraanslag van Hamas op 7 oktober in Israël zou hebben verheerlijkt. De zanger van de Iers-Engelse band The Pogues is overleden, Shane McGowan. De punk- en folkband was vooral bekend in de jaren 80 met hits als Fairy Tale of New York en Fiesta. Shane McGowan was 65 jaar. ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je nog een half uur vertraging door een ongeluk. Tussen knooppunt Burgerveen en Leidschendam staat 15 kilometer. De weg is wel weer vrijgegeven. De A10 Oost richting de A10 West. Via de zuidkant van de stad tussen Watergraasmeer en de Nieuwe Meer heb je 40 minuten vertraging. Hier zijn nog twee rijstroken dicht door een ongeluk. Ongeluk met een vrachtwagen op de A16 Breda-Rotterdam zorgt voor een half uur extra tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Rotterdam-Noord 3 kwartier vertraging. En ook dat komt door een ongeluk. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij Geld of je leven op deze zender. Novo Nordisk groeide dit jaar uit tot het bedrijf met de grootste Europese beurswaarde. De Deense farmaceut werd vooral groot in afslankpillen, tot vreugde van deze klant. Als ik 's morgens wakker wilde ik al eten. En dat heb ik nu helemaal niet, dus het is echt een walhalla. Ja, wat is het geheim van dat bedrijf Novo Nordisk? En is al die groei wel zo gewenst? Straks om ongeveer 15:45 het antwoord. Nu eerst staken. Geld of je leven. Want veel journalisten hebben vandaag uit onvrede over de cao-onderhandelingen het werk neergelegd. Onder meer bij NRC, de Volkskrant, Trouw, het Parool en nu.nl werd kort het werk eventjes neergelegd. Koopkracht behouden. Jullie hebben als gevolg van de hoge inflatie 1 maand salaris verloren. Ja, de journalisten zijn ontevreden over het loonbod van de 3 uitgevers waar de media onder vallen. Dat zijn de DPG, Mediahuis en de FD Media Groep. Ik ga erover praten met Joris Belges van de redactieraad van Dagblad Trouw en met mediahistoricus en universitair hoofddocent journalistiek Huub Wijfjes. Uitgever DPG Media, zeg ik er meteen bij, hebben we ook benaderd, maar daar hebben we geen reactie van gehad. Tot zover die administratie. Meneer Wijfjes en Joris Belges, goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag. Joris, hoe was de sfeer tijdens dat uur, hè, geloof ik, onderbreken. Een uur, ja. Het was koud, maar het was ook warm. Het was warm dat iedereen vrij massaal naar buiten is gekomen om te staken. En ik zelf werk 10 jaar bij Trouw. Ik sprak een collega die sinds jaren 80 in de journalistiek werkt en die heeft nog nooit het werk neergelegd tot vandaag. Nee. Tenminste, we hebben begin oktober hebben ook al 10 minuten werkonderbreking gehad om aandacht te vragen. Hiervoor. Ja, maar die telt niet. 10 minuten die telt niet. Nee, dit was wel echt de eerste echte staking. Ja. Oké, okay. Meneer Wijfjes, dat is bijzonder, hè, geloof ik, dat journalisten staken. Dat zit niet zo in onze natuur, hè? Nou, dat is een beetje gebakken aan de andere taak van de journalistiek. Het is niet alleen een werkomgeving, maar het heeft ook een maatschappelijke, democratische functie. Ja. Dus bij wijze van spreken, hè, als de journalistiek staakt, dan zouden ze over zichzelf moeten berichten als nieuws. En kunnen ze dat dan nog wel onbevooroordeeld doen en neutraal, zoals de journalistieke codes eigenlijk dat gebieden? Ja. Dat is meestal het dilemma geweest. En daarom zijn journalistieke stakingen schaars in het verleden, maar niet afwezig geweest. Nee. Was er dan nog één iemand, Joris, die dan verslag deed van die werkonderbreking, die wel werkte? Nou. Ik zou je niet vervelen met de hoeveelheid appverkeer wat er aan vooraf is gegaan. Of we nou brekend nieuws wel moesten pushen tijdens dat ene uurtje of niet. Ja, ik zelf was van de mening van laat de wereld maar een half uur later weten dat hij vergaat. Mocht hij vergaan in dat ene uurtje. Maar wat meneer Wijfjes zegt, het zit niet in onze aard. Nee. Het is niet dat we dit leuk vinden om te doen, maar we vonden het wel echt tijd. Ja, want wat is nu de druppel geweest dat jullie zeiden nu gaan we een uur lang het werk neerleggen? De druppel is eigenlijk geweest dat de werkgevers in de wat is het, 3-4 onderhandelingsrondes eigenlijk geen enkele beweging richting onze looneis hebben gemaakt. Richting de looneis van de vakbond hebben gemaakt. Ja, wat is die looneis? De looneis is 10% koopkrachtcompensatie, dus met terugwerkende kracht. Dus 10% extra voor iedereen vanaf 1 januari 2023. Mm-hmm. En plus 5% vanaf 1 januari. Dus bij elkaar dus 15%. Nou klinkt dat ongelooflijk veel, maar zijn er mensen die er meer verstand van hebben dan ik aan het rekenen geslagen? Het is een eerlijk bod. Als je kijkt naar de inflatie van al 2 jaar terug, als je kijkt van koopkrachtreparaties die er gedaan zijn in andere sectoren, maar niet in de dagbladjournalistiek, was dit een redelijk bod. En wat op tafel is gekomen begin oktober vanaf de werkgevers komt erop neer dat we alsnog een maand aan jaarsalaris er met z'n allen op achteruit zouden gaan. Ja, precies. En hoe reageert de uitgever op jullie? Wij krijgen geen reactie van ze in aanloop naar deze uitzending, maar hoe reageren ze op jullie verhaal? Vol begrip en vol onbegrip. Want zij zeggen dat het allemaal wel meevalt. Ze zijn met een eindbod gekomen wat nauwelijks afweek van hun beginbod. Maar wel enige waar wat meer ruimte voor de lagere inkomens in zat. Ze verwijzen bijvoorbeeld ook naar een koopkrachtcompensatie die ze uiteindelijk zonder overleg in oktober wel hebben overgemaakt. Zonder vooroverleg, waar de NVJ al meteen bij had becijferd dat too little too late was. Dus ze vinden het ongetwijfeld niet leuk dat wij zijn gaan staken. En wij vinden het nogmaals, dat wil ik benadrukken, zelf ook niet leuk. Nee. Maar het gaat ons ook om een beetje de erkenning van het vak. Eerlijkheid en erkenning van het vak. En nu dacht ik, meneer Wijfjes, van ja, die krantensector die is ook, dat is ook een moeilijke sector ook. Want ja, dat is natuurlijk achteruitlopend en nou ja, die zit een beetje in de lappenmand. Maar keek ik even naar de cijfers van DPG, dan denk je, gaat het op zich best aardig met dat bedrijf, toch? Vorig jaar 200 miljoen euro winst. Ja, nee, dat gaat echt helemaal niet zo slecht. Ik bedoel, vergeleken met 20 jaar geleden, toen de rendementen drastisch terugliepen door de komst van het internet. Nou, we zitten 20 jaar verder. Internet is nog belangrijker geworden. Maar de rendementen van de dagbladsector zijn over het algemeen heel erg goed. Ja. Dus dan zou je zeggen, dan zou er ook ruimte moeten zijn voor de kern van een dagblad onderneming, de lonen van de journalisten. Die sector is in principe een hele gezonde sector, zegt u, die uitgever. Ik geloof dat je daar wel van kan spreken, ja. Met een rendement van 20%, hè, dus gemiddeld zo van de grote dagbladondernemingen. Ja. Ja, dan mag je toch spreken van een gezonde sector, meer dan zelfs. Ja, het zijn natuurlijk maar een paar uitgevers die dan al die kranten in beheer hebben. Dat is natuurlijk een hele beweging geweest. Hoe is dat eigenlijk bij die grote drie uitgekomen? Ja, dat is een grote, langdurige beweging geweest. He, van meer dan 30 dagbladondernemingen in begin jaren 70 van de vorige eeuw naar feitelijk maar 3 nu. Als je de allerkleinste ook nog mee wilt tellen, misschien iets meer. Maar het gaat natuurlijk nu om 2 grote concerns die eigenlijk de hele markt domineren. En dat heeft misschien de onderhandelingspositie van ondernemingskant versterkt ten opzichte van de werknemerskant. Wat bedoelt u daarmee? En ik denk misschien dat de werknemers nu in een wat nadeliger onderhandeling positie zitten, omdat ze met vrij krachtige, bijna monopoliserende werkgeverspartijen om tafel zitten. Dus geen concurrentie. Daar komt bij dat er steeds meer arbeid, vaste arbeid, de afgelopen jaren is ingewisseld voor freelance arbeid. Ja. En dat is natuurlijk een flexibele werkvorm waar die nogal eens wat roet in de eten kan gooien in de onderhandelingspositie van mensen die streven naar een cao. Hè, dus een vaste positie van lonen en werkomstandigheden. Ja. Joris, ik las ook dat, zeg maar, als we in DPG naar die cijfers kijken van afgelopen jaar, ik zei al 200 miljoen euro winst, de rendement van 20%, wat meneer Wijfjes ook zegt, wordt 80 miljoen euro uitgekeerd aan dividend aan de aandeelhouders. Ja. Dat is de Belgische familie van Tillo. Ja. Hoe voelt dat dan? Hoe valt dat bij jullie als werknemers dat zij niet over de brug komen met een voor jullie acceptabel bod en wel deze cijfers? Ja, de vraag stellen is een beantwoorden. Kijk, ik vind het hartstikke leuk voor de familie van Tillo. En ik weet dat DPG Media en ook Mediahuis, die hebben ook heel veel goeds gedaan voor het Nederlandse medialandschap. Ja, ja. Er is echt wel wat voor te zeggen dat zonder hen sommige kranten misschien waren omgevallen. Maar ja, tegelijkertijd wat meneer Wijfjes zegt over de positie van de freelancers. We merken nu al dat freelancers zo ja, gewoon slecht betaald worden voor hun werk, dat ze nee zeggen tegen bepaalde opdrachten. Hè? Want een dag op pad gaan of wat langer onderzoek doen voor hetzelfde woord- of lettertarief, wat al onder de maat is, ja, daar bedanken ze voor, omdat het niet meer de moeite is. Heel veel van mijn freelance collega's, ik werk zelf op de buitenlandredactie van Trouw. Ja. Collega's die moeten er baantjes nahouden. Die doen het eigenlijk, die doen journalistiek vooral omdat ze journalistiek willen bedrijven. Ja. Maar niet om van rond te komen. En dat is natuurlijk, op den duur gaat dat ook journalistieke kwaliteit en de kwaliteit van die dagbladen ondergraven als we veel minder mooie onderzoeksartikelen of reportages afdrukken, omdat die gewoon te kostbaar worden. En dat zal ook op de lange duur misschien wel de aantrekkelijkheid van kranten ondergraven. En daar maken we ons echt grote zorgen over. Want wat voor baantjes doen die freelancers er dan bij naast de journalistiek? De ene heeft een nachtdienst. Ik ken iemand die doet modellenwerk daarnaast bijvoorbeeld. Modellenwerk? Ja, zeker. Ja, okay. Ja. Van alle markten thuis? Van alle markten thuis. Nee, maar dat is deze in kwestie. Zij wil gewoon graag schrijven. Ja. En dat kan ook alleen van alleen schrijven. En alleen reportages op freelance basis in het buitenland voor een krant, kom je echt niet meer rond. Maar wat is dan de strategie van in dit geval DPG, waar jouw krant onder valt? Hebben jullie daar zicht op? Ik wil niet in de bestuurskamers van DPG Media of Mediahuis kijken. Maar ik weet wel dat, wat meneer Wijfjes net zegt, die bedrijven zijn steeds groter geworden. En niet alleen dankzij de kwaliteitsjournalistieke titels. Maar het zijn gewoon, DPG Media heeft ook Q-Music. DPG Media heeft ook de Donald Duck. Het zijn steeds meer grote content uitgeverijen geworden. Ja. Steeds grotere mediabedrijven geworden. En dat merken wij bij een wat kleinere titel als Trouw. Journalistiek lijkt, ik zeg niet dat het zo is, want dat zullen onze directeuren zullen dat betwisten. Ja. Maar wij hebben op de redactie wel het gevoel dat journalistiek wat meer achteraan is komen te staan. Ja, denkt u dat dat inderdaad zo is, meneer Wijfjes? Dat die uitgevers, nou ja, dat de winsten gemaakt worden bij die radiozenders, met reclameinkomsten misschien, en niet zozeer bij, nou ja, misschien in duur iets als journalistiek? Maar bij kranten worden ook nog wel wat winsten gemaakt, hoor. Zeker. Ja, meneer Wijfjes? Ja, nee, maar weet je, de arbeid binnen zo'n groot concern is dus divers geworden en inwisselbaar voor ondernemers. Dat is journalistiek gesproken natuurlijk een misverstand, want journalistiek kent speciale plichten en verantwoordelijkheden die radio discjockeys niet kennen. Mm-hmm. Maar het is wel een realiteit. En dat heeft die onderhandelingspositie, denk ik, toch vooral ondergraven van journalisten. En daarom is het denk ik wel van belang dat er nu met zo'n symbolische actie, zo'n een werkonderbreking van een uur, hè, dat raakt niet echt heel veel mensen. Misschien alleen de ernstigste nieuwsjunkies die tussen 11 en 12 dingen missen of zo. Ja, maar die kregen gewoon nog voersberichtjes, hoor, begrijp ik. Ja, maar het is een symbolische actie. En men treedt er in de openbaarheid de journalistiek er is iets is om sterk te houden. Ook in arbeidsvoorwaarden. Journalistiek is geen business, kost gewoon geld, Joris. Dat is eigenlijk de journalistiek, boodschap. Journalistiek heeft een prijs, ja. Dat is een van onze vele slogans. Ja. En journalistiek is denk ik ook zeker in de tijd waarin wij nu leven. De onbevoordeelde, neutrale, objectieve journalistiek volgens het boekje lijkt mij zeer belangrijk op dit moment. En dat mag ook echt gezegd worden. En, het is een symbolische actie. De lezer heeft er vooralsnog geen last van. Er komen geen witte plekken in de krant morgen. Vooralsnog, zeg je. Maar, komt er nog meer? Ik hoop het niet. Ik hoop dat, dat de werkgevers zich nu achter de oren krabben en denken, hier moeten we wat mee. Want het is echt, niemand hier op de redactie wil dat er een dag geen krant uitkomt. Oké, nog geen volgende acties gepland dus? Ik zit zelf niet in het actiecomité, maar ik denk dat als er geen sjoegen wordt gegeven, dat we verder gaan praten. Praten, heel goed. Ik dank jullie beiden. Joris Belges, buitenlandredacteur bij Dagblad Trouw, en mediahistoricus Huub Wijfjes. Geld of je leven. Het succes van het volgende bedrijf lijkt geen grenzen te kennen. Ik heb het over het Deense farmaceutische bedrijf Novo Nordisk. Het bedrijf zou een marktwaarde van meer dan 300 miljard euro hebben, volgens beursanalisten. Daarmee is het Deense bedrijf in één klap groter dan het hele BBP van Denemarken zelf bij elkaar. En dat komt allemaal door een soort wondermiddel dat je helpt met afslanken, waarvan de vraag is verviervoudigd in de afgelopen 2 jaar. Nou, wat is nou het geheim van dit bedrijf? Wat brengen ze teweeg in de industrie en houden ze dit succes zo ook vast? Zit er ook een keerzijde aan? Misschien ga ik vragen aan Tom Simons, econoom bij de Belgische grote bank KBC. En ook volger van Novo Nordisk, kunnen we wel zeggen. Meneer Simons, goedemiddag, van harte welkom. Bedankt, goedemiddag. Veel luisteraars, ja, die kennen dat denk ik niet, de naam Novo Nordisk. Ik moet zeggen dat die ook niet echt op mijn netvlies zat. Ik heb het net al in het kort even omschreven, maar als u het vanuit uw expertise omschrijft, dat bedrijf, wat zegt u dan? Wat voor bedrijf is dat? U heeft misschien geen diabetes, maar diabetespatiënten gaan het zeker wel kennen. Want Novo is zo een van die grote farmabedrijven die eigenlijk alleen maar daarin gespecialiseerd is. Altijd al geweest. Ja, ja. Dat wil zeggen dat je een kleine niche aanboort, maar wel in die niche enorm sterk bent. Ja. En ja, daarom dat je het waarschijnlijk misschien niet kent. We kunnen elkaar niet zien. Maar ja, dan heb je natuurlijk tijdens COVID gehad en iedereen moest binnenblijven. En dan was er toch wel een duidelijke een verband met, laten we zeggen, enige vervetting en het snoepen. En dan is wel een link gemaakt tussen het gebruik van de diabetespillen van Novo Nordisk. Want die bleken toch ook wel een zeer grote impact te hebben op het kunnen afvallen. Met andere woorden, tegen obesitas. Voilà. En sindsdien begingen we dat wel allemaal te kennen. Ook omdat Oprah Winfrey bijvoorbeeld in de VS daar veel reclame voor gemaakt heeft. Dus ze hebben wel veel te danken aan COVID, maar vooral aan het feit dat het middel goed werkte. Ozempic en Wegovy, geloof ik. Hè? Dat zijn de twee wondermiddelen van ze? Ja, klopt. Ozempic, dat is echt een diabetesmiddel dat niet zou mogen gebruikt worden om af te vallen. Maar ja, dat dat wel doet. Ja. Dus dat wordt ook voorgeschreven. En nu is het nieuwe middel echt gebruikt om af te vallen. Dat is Wegovy. Dus dat is echt het wondermiddel waarover we praten. En dat ik begrijp dat je 15% van je lichaamsgewicht daarmee in één klap kan verliezen. Dat namelijk het wonderlijke is van dit middel. Geen enkele concurrent haalt dat met een pil. Ja, pas op. Je hebt drie generaties. De eerste generatie, die dateert al van 2000. Dat zijn zo de eerste middelen om af te vallen. Dan ga je 2-4% afvallen. Dat is de moeite niet. Tweede generatie die liep tot 2020 en dan viel je zo 8-10% af. Ja, ja. En nu met de huidige generatie heb je tot 15-16% bij Novo Nordisk. Maar de grote concurrent, en eigenlijk ook wel de enige concurrent, dat is Eli Lilly. En dat middel zou tot 20% afvallen. Dus dat is significant. Okay. En dat is inderdaad een wondermiddel. Hè? Ja, ik las net nog op de ANP, de nieuwsserver hier, dat ze een rechtszaak aanspannen tegen een Amerikaans bedrijf die ook een soortgelijke pillen wil namaken. Dat willen ze dus niet. Nee, natuurlijk niet. Hè. Die pillen, daar zit zeer veel onderzoek achter. En het is van belang dat je nu zo snel mogelijk zoveel mogelijk kan verkopen. En dat je dus zo lang mogelijk wacht totdat je het patent verliest. En dan, dan heb je altijd een leger advocaten klaarstaan om je kasteel te verdedigen. Ja, en het kasteel hebben ze wel. Hè? Want ze zijn ongelooflijk rijk mee geworden, toch, dit bedrijf? Ja, fenomenaal. Het is zo dat niet enkel hebben ze een middel dat ze zeer duur verkopen, laat ons daar duidelijk in zijn. Maar het is gewoon zo dat ze op geen enkele manier kunnen volgen met de vraag. Dus hun productie is er wel, maar dat heeft zo'n hoge vlucht genomen. Niet alleen door Wegovy, want dat is nog maar net nieuw eigenlijk, maar wel omdat het vorige product... Ozempic? Ozempic, dat eigenlijk verkeerd gebruikt werd. Dus het grote probleem is niet dat ze veel winst maken, want dat is gigantisch, maar vooral dat ze nog niet eens kunnen volgen. En dat ziet er niet uit dat ze de komende jaren ooit zullen bijbenen. Dus het probleem is niet commercieel, het probleem is puur productie. Ja, ik begrijp zelfs dat zij een soort van tegencampagne voeren, hè, om het maar niet te gebruiken. Want eigenlijk willen zij toch ook niet dat mensen die alleen enkel willen afvallen, dat Ozempic gebruiken, wat eigenlijk voor diabetes bedoeld is? Wel, daar zit nu net het probleem. Hè? Dat je moet het geven aan diabetespatiënten. Dus het actieve ingrediënt, dat noemt dan semaglutide. Ja. En dat is exact hetzelfde bij de twee middelen. Maar ja, je zorgt er eigenlijk voor, door dat succes van het afvallen, dat niet alleen de mensen met obesitas moeten afvallen, namelijk met een BMI van meer dan 30, maar dat ook iedereen dat gaat gebruiken, zomaar omdat het kan. En dan heb je gewoon niet genoeg om je diabetespatiënten te bevoorraden. Dus ja, ze doen er natuurlijk alles aan om de publieke stemming zodanig naar zich te krijgen, dat ze zeggen, ja, kijk jongens, je mag dat niet verkopen aan mensen met obesitas, we gaan inzetten op diabetes. Ja. Maar ik denk dat de logica wel is dat ze in de bestuurskamer zullen zeggen van, kijk, goed, we maken hier een goed winst, laat ons vooral verder doen. Ja, want en is het vrij te verkrijgen of moet je een receptje hebben van de arts? Nee, het is echt op voorschrift. En het is nog niet terugbetaald. En dat is dan nu heel belangrijk. Omdat je net tussen die 15-20% kan afvallen, dat is het moment dat echt verzekeraars kunnen zeggen, weet je, we gaan dat terugbetalen. Want zij doen natuurlijk de rekening. En ze zeggen, kijk, mensen met overgewicht, dat loopt een risico in de toekomst, dat die knieproblemen, nierproblemen, die kunnen diabetes ontwikkelen, hartkleppen, you name it. En ja, natuurlijk gaan ze zeggen, weet je, we gaan dat terugbetalen en dan gaan we al die andere kosten vermijden. Hmm. Maar die onderhandelingen lopen nog vandaag. En dat is de onderhandelingen met de Belgische verzekeraars of ook met de Nederlandse? Iedereen wereldwijd. Iedereen wereldwijd. Ja. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten heb je daar je hebt ongeveer 100 miljoen obese mensen daar. De helft is privé verzekerd via de werkgevers. En de helft zit op de Medicare-verzekering. Ja. Ja, en dan weet je, vandaag de dag krijgen er nog maar 10 miljoen mensen eigenlijk die uitkering terugbetaald. Het product terugbetaald. Dus er is nog een ganse markt. Ja. Elon Musk maakt ook reclame voor die medicatie. Die kan dat gebruiken, dus het is niet bij te benen. Ik zei al, ze zijn in hun eentje, maar zijn ze net zoveel waard als de hele Deense economie bij elkaar. Mm-hmm. Is dat een gezonde situatie? Nee, dat heeft in de voorbije kwartalen voor een groot probleem gezorgd. Namelijk dat je eigenlijk een artificiële situatie krijgt. Uw economie in Denemarken is zeer veel gegroeid. Veel meer dan de rest van Europa. Kunstmatig eigenlijk, zegt u. Ja, kunstmatig. Omdat je al die verkopen van Novo Nordisk, die komen in uw bruto binnenlands product van Denemarken. Waardoor het lijkt dat je veel groeit. Maar omdat de centrale bank natuurlijk de inflatie moet bestrijden, zeggen ze van kijk, ja, we zien dat die economie veel groeit, dus we gaan die rente hoger zetten. Maar door dat te doen, jaag je natuurlijk al de hypotheekleningen en andere kredieten de hoogte in, terwijl eigenlijk de economie helemaal niet goed draait. En dus is Denemarken begonnen met twee cijfers te publiceren. Eentje met Novo Nordisk en eentje zonder Novo Nordisk. Nee, joh. Ja. Dus dat is toch wel redelijk verregaand in het economisch spectrum. Is er ooit een bedrijf geweest die dat voor elkaar heeft gekregen? Dat ze zo van belang zijn, zo drukken op een nationaal economiecijfer? Dan moet je misschien al naar Nokia gaan kijken in Finland. Ah, maar ik denk niet dat daar ook twee sets voor gepubliceerd zijn. Dus nee. Du jamais vu. En zet dat zo aan de dijk, dat ze er nu buiten gelaten worden, buiten die cijfers, toch wel, hè. Inflatiecijfers? Toch wel, omdat je dan ziet dat die economie echt niet goed draait. En dan kan die centrale bank echt effectief zeggen van kijk, we gaan toch wel een klein beetje meer zuurstof in die economie injecteren. Ja. Zonder dat wij het risico lopen om die inflatie weer aan te jagen, wat ook het probleem in België of in Nederland is. Ja. Dus ja, het is zeer uitzonderlijk, maar één ding is zeker dat Novo Nordisk de komende jaren gewoon nog veel meer gaat blijven groeien. En als je dat niet uitsplitst, dan ga je de komende jaren nog veel meer problemen krijgen. Dus het is misschien niet helemaal correct, maar het is toch wel de beste oplossing. Ja, het niet correct zegt u niet wenselijk, maar kan er überhaupt iets tegen gedaan worden dan? Nee. Dus vrije markt? Ja, vrije markt. Ja, het is simpel. Eens dat je een bedrijf hebt dat dusdanig succesvol is. Pak nu bijvoorbeeld in Nederland, als je de ASML hebt en er voor de rest heb je niet veel andere bedrijven, dan zou je hetzelfde hebben gehad. Ja. Nederland heeft natuurlijk het geluk dat er veel grote bedrijven zijn. En dus voel je dat niet. Maar in Denemarken, behalve Lego, zit niet zo heel veel. Nee. Maar u zegt, het kan nog tot veel meer problemen leiden. Waar moet je dan aan denken in de toekomst? Want ze blijven voorlopig gigantische cijfers draaien, voorspelt u? Ja, fijn, dat het gewoon allemaal scheefgetrokken wordt. Hè. Dus ik denk dat het vooral wel belangrijk is, als je de komende 5 à 10 jaar bekijkt, dat je echt moet gaan zien, even los van wat dat doet met de economie van het land, welke welvaart dat kan brengen. En dan zie je bijvoorbeeld dat het wel een beetje vreemd is. Men zegt toch dat de Denen niet zo, dat toch niet tot de meest overgewicht Europeanen horen. Maar blijkbaar zijn er toch ook heel veel Denen die ook dat middel gebruiken om af te vallen. En dan zie je dat dat, los van Novo Nordisk, dat overal wel druk kan zetten op ziekteverzekeringssystemen. Dat die dat plots moeten wel of niet gaan terugbetalen. En daarmee vermijd je natuurlijk wel kosten in de toekomst. Hè, want die mensen gaan dan minder protheses nodig hebben en insulinepompen en noem maar allemaal op. Maar ja, dat wil wel zeggen dat je vandaag wel op voorhand gaat moeten betalen. En die ziekteverzekeringen zijn daar niet altijd op voorzien. Nee, die willen hun pakketten liever niet uitbreiden dan wel uitbreiden. Want ja, de zorgkosten die nemen natuurlijk überhaupt al toe in de toekomst. Dus. Sowieso. En dus is het ook heel belangrijk dat we die afvalpillen, dat die 1 effectief doen wat ze moeten doen, afvallen tussen 15-20% of liefst meer. En 2, dat dat ook geen jojo-beweging is. Dus dat wil zeggen dat je een patiënt hebt die op Wegovy zet, dat die niet eerst 10-20% afvalt, om dan daarna gewoon lekker weer bij te komen. En dan gaan we nog eens een kuur doen en nog eens. Dus dat wil je wel vermijden. Oké, dus het heeft ook het risico in zich dat het een beetje incidentbestrijding is. Ja, dat is zeker een aandachtspunt. Daar tegenover zet het bedrijf dan onder meer de compensatie van kijk, ja, dat kan wel zijn, maar we zien ook dat een behandeling met Wegovy niet alleen zorgt voor gewichtsverlies, maar dat ook bepaalde hartziekten kunnen vermeden worden en bepaalde nierziekten. Ja, ja. En misschien nog andere zaken, zoals bijvoorbeeld, dat is dan meer recent in de pers geweest, een alcoholverslaving. Okay. Want je moet goed weten wat Wegovy doet, die semaglutide. Die zorgt echt dat je geen honger hebt. Je hebt geen trek in niets. Okay. En daarom val je af. Dat is nogal een logisch verband natuurlijk. Ja. Maar ja, dat wil wel zeggen dat je dat ook